7 na zegarze. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki we wtorek, 18 lipca. Krystian Hanke, przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Małgorzata Mniborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. KRS, a nie minister sprawiedliwości, będzie wskazywać sędziów Sądu Najwyższego. Taką poprawkę do nowelizacji ustawy mają zaproponować posłowie PiS. 7 osób zostało rannych w wypadku między Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem. Droga jest zablokowana. Jest zgoda Unii Europejskiej na wprowadzenie zakazu sprzedaży do Libii pontonów oraz silników do motorówek. To Krajowa Rada Sądownictwa, a nie minister sprawiedliwości, będzie wskazywała sędziów Sądu Najwyższego. Taką poprawkę do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym mają zgłosić posłowie PiS, dowiedziała się PAP ze źródeł w Prawie i Sprawiedliwości. Według projektu ustawy o Sądzie Najwyższym po wejściu w życie nowych przepisów mają wygasnąć kadencje sędziów tego sądu, z wyjątkiem osób wskazanych przez ministra sprawiedliwości. Poprawka, która ma zostać zgłoszona, zmienia właśnie ten zapis. KRS ma typować kandydatów, a nominacje będzie im wręczał prezydent. Wczoraj o zmianach w ustawach o Sądzie Najwyższym, KRS i sądach powszechnych rozmawiali posłowie opozycji i prawnicy. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Gersdorf, mówiła, że projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym zmniejsza uprawnienia obywateli do występowania ze skargami kasacyjnymi. Obywatele bez przerwy mówią, że niewłaściwie mają rozstrzygnięte sprawy. Jedną z tych dróg była skarga kasacyjna. Teraz zastępować będzie tą swobodę obywatelską minister sprawiedliwości. Wracamy do rewizji nadzwyczajnych realnego socjalizmu. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński zaapelował do prezydenta, by nie podpisywał uchwalonych przez parlament nowelizacji ustaw o KRS i sądach powszechnych. A co do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, żeby wziął przypisany mu, w moim przekonaniu, obowiązek. W takim przypadku aktywny udział poprzez formę właściwą dla głowy państwa w pracach parlamentarnych nad tą ustawą. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że sądownictwo wymaga reformy i PiS ją przeprowadzi. Realizujemy nasz program i będziemy w tym konsekwentni. To nie jest władza dla Zbigniewa Ziobry, to jest robione po to, żeby poczucie Polaków co do tego, że sądy działają sprawnie i sprawiedliwie, było rzeczywiście odpowiednie i odpowiadało sytuacji, której dzisiaj nie mamy. Ponad 70% Polaków źle ocenia wymiar sprawiedliwości i my chcemy go zmienić. Według nieoficjalnych informacji inicjatorem najnowszej poprawki jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Kilka dni temu Zbigniew Ziobro sugerował możliwość korekty projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Kolejne informacje. Groźny wypadek między Piotrkowem Trybunalskim i Sulejowem. Na drodze krajowej 12 w województwie łódzkim doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. 7 osób zostało rannych, cysterna leży tam na boku i droga jest zablokowana. Informuje Grzegorz Modzelewski z punktu informacji drogowej. Wśród rannych jest 4 dzieci, wszyscy zostali już przewiezieni do szpitala. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Utrudnienia w ruchu mają potrwać wiele godzin. Straż pożarna i służby drogowe zabezpieczają wyciek asfaltu z cysterny. O wycofanie z Sejmu projektu ustawy paliwowej zdecydowało kierownictwo PiS. Wniosek o to złożył prezes partii Jarosław Kaczyński. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński z PiSu podkreślał, że mimo wycofania projektu jego ugrupowanie nie rezygnuje ze wspierania samorządów. To wsparcie na pewno będzie miało miejsce, natomiast nie poprzez kieszenie Polaków, co jak sądzę dla tych, którzy nas namawiali, aby z tej ustawy się wycofać, to informacja dobra. Natomiast jestem o tym przekonany, że niekoniecznie jest to dobra informacja dla opozycji totalnej, no bo tracą paliwo. Ustawa miała wprowadzić opłatę paliwową 25 groszy brutto za litr. Te pieniądze miały być przeznaczone na remonty lokalnych dróg. Przeciwko ustawie protestowała opozycja. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Na wprowadzenie zakazu sprzedaży do Libii pontonów oraz silników do motorówek jest zgoda w Unii Europejskiej. Ma on pomóc w walce z przemytem ludzi do Europy. Decyzję podjęli unijni ministrowie w Brukseli. Obiecali też pomoc dla libijskiej Straży Przybrzeżnej. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Z tych rzeczy korzystają przemytnicy ludzi, dlatego nasza decyzja utrudni im działalność. Unijni ministrowie zdecydowali także o wsparciu dla libijskiej straży, by uszczelnić granice, bo słabo chronione wybrzeże zachęca przemytników do przerzucania ludzi przez Morze Śródziemne do Europy. Wykorzystują oni także słabości i paraliż władz Libii, tak mówił minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Mamy problem, kto jest naszym interlokutorem, kto jest adresatem naszych rozmów w Libii. Pomocna byłaby także rezolucja ONZ wzmacniająca misję morską na Morzu Śródziemnym, której celem jest zwalczanie przemytników ludzi. Ona powinna być ulokowana na wodach terytorialnych w zasadzie Libii. Jednak na tak daleko idące decyzje na razie się nie zanosi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. A teraz informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Słupki, poprzeczki, piłka wybijana z linii bramkowej, a o losach meczu przesądził rzut karny. W ostatnim spotkaniu pierwszej kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie Korona w Kielcach przegrała 0-1 z Zagłębiem Lubin. Jedyną bramkę zdobył z rzeczonej jedenastki Filip Starzyński, a posłuchamy trenera gości, Piotra Stokowca. Gra się po to, żeby zwyciężać, żeby odnosić zwycięstwa i gromadzić punkty, tym bardziej, że w tym sezonie te punkty nie będą dzielone, także na pewno cenne zwycięstwo. Na porażkę kręcił nosem obrońca Korony Bartosz Kwiecień. Zagraliśmy dobre zawody, brakło trochę skuteczności, na pewno jest duży niedosyt, ale myślę, że jak to się mówi, pierwsze koty za płoty i w następnych meczach będzie dużo lepiej. Z tymi kotami za płotami to różnie bywa. Korona zaczyna w każdym razie ligę od porażki. Ciekawe jak wypadnie w pierwszym spotkaniu Juventusu Turyn Wojciech Szczęsny i ciekawe kiedy pojawi się między słupkami starej damy, bo że się w końcu pojawi to niemal przesądzone. Co prawda nie ma w sprawie jego transferu jeszcze oficjalnego komunikatu, ale media we Włoszech i na Wyspach są zgodne, że przenosiny z Arsenalu są zaklepane. Podaje się już szczegóły porozumienia. Juve ma wyłożyć 12 milionów euro, a Szczęsny zarabiać w Turynie 70 tysięcy funtów tygodniowo. Inny z reprezentantów Polski, Maciej Rybus, zamienia tymczasem Olympique Lyon na Lokomotiv Moskwa i dobrze, bo we Francji grał tyle, co kot napłakał, a w Rosji ma uznaną markę. Wypracował ją przez 4 sezony występów w Tereku Grozny. Starczy o futbolu, teraz o tenisie, bo wczoraj w kraju wylądował Łukasz Kubot. Po wygranej w Wimbledonie był w znakomitym humorze i żartował, że chciał wyprowadzić w pole kibiców i dziennikarzy. Specjalnie leciałem do Poznania, chciałem uniknąć was w Warszawie, a widzę, że się nie udało. Powiem szczerze, że po meczu półfinałowym odstawiłem telefon, także przepraszam wszystkich, którym nie odpisałem na wiadomości, było ich ponad 500, także muszę powiedzieć, że staram się koncentrować na danym meczu i teraz będę miał na to czas, aby świętować i cieszyć się z najbliższymi, z rodziną. To jeszcze raz gratulacje dla Łukasza Kubota za drugą wielkoszlemową wygraną w karierze, a w najnowszych notowaniach po Wimbledonie zwycięzcy Roger Federer i Garbiń Muguruza zanotowali niewielkie awanse. Szwajcar jest trzeci, Hiszpanka piąta. W zestawieniu ATP ciągle prowadzi Szkot Andy Murray. U tenisistek nową liderką została Czeszka Karolina Pliszkowa, Agnieszka Radwańska bez zmian na pozycji 10. A co pan tak z tymi kotami dzisiaj w tym serwisie sportowym? A co miałem z psami? No w sumie tak. W zasadzie jeśli koty za płoty, to nie jeden kot napłakał. To prawda. Płakać nie ma co nad pogodą, bo co prawda warszawskie słońce już zostało przykryte przez chmury, ale tego słońca raczej nie zabraknie dziś. Ale uwaga, na Pomorzu oraz w górach będzie się chmurzyć jeszcze bardziej i to będą chmury, z których może przelotnie popadać deszcz. W górach to będą takie chmury, z których mogą pioruny wyjść nawet. Proszę uważać, wiatr będzie zachodni, północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Najcieplej dziś w Przemyślu 27 stopni, 26 w Katowicach i Rzeszowie, a 25 w Krakowie i we Wrocławiu. Warszawa, Łódź, Lublin to 24, w Toruniu 23, w Szczecinie i Pile 22. Trójmiasto i Białystok tu dziś po 21, w Olsztynie i Elblągu, Elblągu 20, a najchłodniej dziś w Koszalinie i Suwałkach, tutaj temperatura do 20 nie dotrze, 19 stopni, ale to i tak cieszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A, pan Kasie zadowolony. My fachowcy mamy teraz lekko. Podatki wam znieśli? Nie, ale wziąłem dostawczego Opla w Opel DrivePlan. Niska rata, niska opłata wstępna, a do tego pełen pakiet serwisowy i asystans w cenie. Lekko licząc, czysty zysk. Opel DrivePlan. Najlżejsza forma finansowania. Opel Combo Van. Tylko 772 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Pucku i Krynicy Morskiej na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Mega okazje w Media Expert. Do laptopów dodajemy smartfon Huawei. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. The World Games 2017. Sportowe wydarzenie roku już od 20 lipca we Wrocławiu. 31 sportów, w tym żużel, futbol amerykański, sporty walki. 3,5 tysiąca sportowców rywalizujących na 26 arenach. Widowiskowa ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd polskiej sceny. Bednarek, Dżimek, Dawid Kwiatkowski. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz w sieci sklepów Empik. Zapraszają organizator Miasto Wrocław oraz sponsor główny Kaufland. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Dobra, młodzi bogowie, lekcja kociego numer jeden. Kiedy twój kot mruczy tak, to znaczy gra w kompleckach. A jak robi tak, to znaczy ubezpiecz się w Prudentialu. Bo jak poważnie zachorujesz, kot nie pójdzie za ciebie do pracy, żeby utrzymać rodzinę. Choroba nie wybiera i potrafi sporo kosztować. Dlatego w Prudentialu suma ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby to nawet 2 miliony złotych. Więcej na młodzibogowie.pl. A to po kociemu Prudential. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 7. Już za 10 minut rozwiąże się cała sprawa. A tak naprawdę powiemy Państwu, co Państwo tam wymyślili, jeśli chodzi o te trzy dyscypliny i połączenie ich w jedną. Wspinaczka, taniec i gimnastyka. Takie zadanie dziś dla Państwa. Gimnastyka umysłu to też ważna sprawa. Natomiast w sprawie masła, o którym dziś rozmawiamy, słuchacz napisał pan Krzysztof, PESEL 54, wszystko jasne. Standardowe śniadanie na budowie z zamiej młodości to było ćwiartka chleba, szesnastka masła. Chleb był od zawsze po 4 zł, kostka masła coś koło tego, więc śniadanie wychodziło za piątala. Smacznego. Dzień dobry, jak w sprawie ceny masła? Pracuję w branży mleczarskiej i skąd ta cena masła się bierze? Ona wzrośnie tak naprawdę jeszcze mniej więcej o 40%, a cena się bierze dlatego, że na początku 2015-2016 roku zostały uwolnione kwoty mleczne. I całe mleko dała Europa, można tak powiedzieć. I rolnicy po prostu robili za mało za litr mleka, więc przestali produkować. I cena masła po prostu wzrośnie, dlatego że jest coraz mniej mleka. I gdybym była tak naprawdę mądra, to bym kupiła teraz zapas mleka na święta właśnie dzisiaj, bo jeszcze 40% zwyżki cen nas czeka. I niestety to jest związane tylko i wyłącznie z czystą ekonomią. A słuchacz od razu zareagował, podesłał zdjęcie swojej kostki masła ze stołu i dopisał: to nie zjem i zastosuję jako lokatę kapitału. ranek@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. Drożejące masło, tak to wygląda. Na szczęście opłata paliwowa została wycofana. Jak powiedział zgrabnie pan poseł, po wycofaniu się z tej opłaty opozycji zabraknie paliwa. No, ale można jednak sądzić, że paliwa nie zabraknie opozycji. troszkę na osłodę o tych informacjach. Cukero z Włoch. Zresztą właśnie tym kraju pisze słuchaczka. Czy masło nie jest takie dość polskie? Bywam często we Włoszech i tam masło specjalnie popularne nie jest. Do śniadania brioche, espresso, a potem już pasty, ryby, etc. Nie do końca się z panią zgodzę. To znaczy być może Włosi nie jedzą. Natomiast masło w sklepach jest. Na dodatek to masło ma smak. I to było moje ogromne zaskoczenie całkiem niedawne. Znakomite, doskonałe. Trochę się nazywa burro, no ale trudno. To po prostu włoski język. 16 minut po siódmej. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor Tomasz Orzek już w studiu. No to możemy zaczynać. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. A jakież to pytanie na dziś pan przygotował? Marysia pyta, jak to jest, że ona, bo ona mi pisze tak, że codziennie słucha naszej audycji śpieszy się do pracy. Jak to, jak się śpieszy, no to oczywiście ręce się częsą i jak jej spadnie kanapka, to zawsze spadnie na masłem w dół i na dodatek na wypucowaną podłogę. I dlaczego tak się dzieje? Ta kanapka jest złośliwa. No można by pomyśleć, no dobrze, jest masło na spodzie, jest cięższe, więc masłem. Zgadza się? Nie. Więc pierwsze, co chcę powiedzieć, że może pani Marysiu ma za często wyczyszczoną podłogę. Właśnie, to jest na pewno bardzo... Może nie była taka wyczyszczona, to może by ta kanapka nie spadała tak często. Nie spucowaną podłogę, to jest jasne, tak, to jest pierwsza porada. To może proszę ją zostawić, w sensie podłogę na 2-3 dni tak i jeden po prostu zaobserwować, zrobić eksperyment, zaobserwować, co by się działo. Natomiast, druga, nie smarować masłem, można margaryną. To jest tak i wtedy zobaczymy, co będzie. Nie spada masłem, margaryna, dobrze? Takiego mema widziałem, taki filmik w internecie, no bo kot zawsze na 4 łapy, a kanapka zawsze masłem do dołu. Więc gdyby teraz przytroczyć kanapkę do kota, tak żeby nogi kota były w jedną stronę, a kanapka, a masło w drugą, i by rozkręcić, to by się samo kręciło. Jasne. Kupić kota. Dopisuję trzeci punkt. I super. Bardzo często jest rzeczywiście tak, że nasz umysł płata nam figle. I jedną z takich rzeczy, która najczęściej, chciałem powiedzieć, szwankuje, ale w zasadzie to jest nasza siła, to jest to, że mamy bardzo wybiórczą pamięć. Co zapamiętujemy? W zasadzie wszystko na krótką metę, a później przychodzi noc i sen i w czasie snu są segregowane te wszystkie rzeczy, które trafiły do naszej głowy w ciągu dnia. Dlatego tak ważne jest, żeby się wysypiać, bo wtedy następuje selekcja tego, co jest istotne, a co nie. My tego nie segregujemy, przynajmniej nasza świadomość, no bo wtedy śpimy. No i jest pytanie, kto to robi, czy co to robi i jakie przyjmuje kryteria przy tym segregowaniu. Pamięta pan, okazuje że się, tak. Okazuje się, że tym kryterium są emocje. Jeżeli z czymś się wiążą emocje, zarówno te na plus, jak i na minus, to nasz mózg odczytuje jako rzecz ważną. Jeżeli obok czegoś przechodzimy obojętnie, to nawet gdyby obiektywnie było to coś ważnego, to my tego najpewniej nie zapamiętamy. Stąd słuchanie wykładów takich mówionych bez jakiejś namiętności przez wykładowcę wychodzi jednym uchem, wychodzi drugim. A doktora Tomasza Rożka się pamięta do wieczora, to jest jasne. Nie chciałem tego powiedzieć. Ale to już ja powiedziałem, o to mi chodziło. Idźmy dalej. Czyli i co, to tak jest w naszej głowie jest z tylko? Tym masłem. Przecież spadanie kanapki na świeżo wypucowaną podłogę masłem do dołu wywołuje emocje. Nie będziemy cytowali słów, które powszechnie Marysia, są uważane za obelżywe, tak, bardzo często. Mogłaby które, na przykład z więc siebie my wydobyć. Bardzo często pamiętamy selektywnie tylko i wyłącznie to, co nas bardzo zdenerwuje albo co nas bardzo ucieszy. Dokładnie tak samo jest na przykład ze snami, które wydają nam się, niektórzy mówią, mam prorocze sny. Coś nam się przyśni. My w ciągu jednej nocy mamy wiele snów. Pamiętamy zwykle ten ostatni. Patrząc na cały tydzień, patrząc na cały rok, cały miesiąc, tych snów naprawdę jest dużo, więc czysta statystyka mówi, że niektóre elementy muszą się powtórzyć w tym życiu, bym powiedział, realnym, tym na jawie. I wtedy mówimy, aha, miałem proroczy sen, ale my tylko to zapamiętujemy, bo z tym się wiąże jakaś emocja. I po jakimś czasie pamiętamy tylko i wyłącznie, że chleb spada, kanapka, zawsze masłem, szynką i serem w dół. I pamiętamy o tym, że mamy prorocze sny, pamiętamy wiele, wiele różnych rzeczy, a czym więcej czasu upłynie, tym jesteśmy pewniejsi, że tak właśnie jest. Niesamowite. To siedzi w naszej głowie, innymi tak słowy. Tak właśnie. No bardzo to ciekawe. Złudzenie. Dziękuję bardzo. Złudzenie apteczne, które wytłumaczył państwu dr Tomasz Rożek. Wpisał się pan dzisiaj idealnie w to masło. Od rana troszkę o maśle rozmawiamy sobie, dokładnie to o kostce masła. Wie pan, one są coraz mniejsze. Da pan wiarę? Kiedyś były 250 i tak niespodziewanie już teraz pan kupuje, nawet pan nie wie, pan kupuje tylko 200 gramów. A pan nie czyta metek? Czytam, ale tylko te dobre wiadomości czytam. Rozumiem. Okej, to jest pan sam sobie winien. A ktoś to oczywiście wykorzystuje. Być może, tak. No, tu mnie pan ma. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeśli mają państwo jakieś pytania do pana doktora, to proszę przesyłać. Dziękuję, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Malika Fox w audycji porannej, 24,5 minuty po godzinie 7. No to za chwilę wszystko będzie jasne. Bilet na medal. Bo kostkę masła na chwilę odkładamy na bok, przykrywamy, bo do lodówki najlepiej, tak, żeby się nie roztopiła. A my zajmujemy się teraz ponownie tym, co dziś najważniejsze, jeśli chodzi o World Games 2017 o poranku, czyli wymyśleniem dobrej nazwy na taką dyscyplinę, którą sobie wymyśliliśmy, o której opowiadaliśmy. Wspinaczka, co tam jeszcze było? Gimnastyka i taniec. Pytaliśmy, jak kreatywnie połączyć te dyscypliny w jedną i jak ją nazwać. Ktoś zaproponował wspinaniec wygibanie. taniec. No, bardzo ciekawa propozycja. Ale pytanie, jak wspinańca, wygibańca, chyba tak to się odmienia, jak wspinaniec, wygibaniec nazywałby się w nomenklaturze międzynarodowej? Chciałbym złożyć swoją propozycję. Może wall breakdance. Wall breakdance. Czemu nie? Ale pojawiły się też inne anglojęzyczne propozycje. Pan Robert chciałby, by sport łączący wspinaczkę, gimnastykę i taniec nazywał się gym, up and dance. Z kolei pan Przemysław zaproponował wall performance. Jeszcze to jest air dance wall, też taka propozycja. Bardzo ładnie. A wracając do polskich nazw, to może tak. Chciałbym podać jedną nazwę na tych trzech dziedzin. Jedną fajną, krótką, dosyć prostą, spinastyka. Tak, o, to mi się bardzo ładne. Spinastyka na medal. Spinastyka na medal. Też pan Tomasz z kolei napisał gimnastyczny taniec wysokogórski, ale to już taka bardziej... Chociaż w spinastyce nie ma elementu tańca, więc może jeszcze spinastyka rytmiczna. O, spinastyka rytmiczna. Bardzo ale dobrze. Pojawił się też element show biznesu. Proponuję nazwę gimnastyka taneczna na ściance i mogłaby być to dyscyplina wiodąca dla różnych celebrytów. Oj, na pewno tak. Chciałbym to zobaczyć. Bardzo dziękujemy za wszystkie propozycje i no, przypominamy, że już coraz mniej czasu do rozpoczęcia The World Games we Wrocławiu. 2 dni, 11 godzin, 33 minuty i 23 sekundy. 22 już teraz. O czym informował Państwa Marcin Pośpiech. Proszę mieć telefon przy sobie. To taka rada. Będziemy z przyjemnością Państwa nagradzać zaproszeniami na poszczególne imprezy. W spin dancing artystyczny jeszcze taka przyszła również propozycja. 27 minut po 7. No i jak mówiliśmy, zawsze trzeba mieć plan B. Everything you touch, you keep. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands, is it to stain? Hey man, why's the use? There's no talking to you when you think it's God's words that you preach. To jedno z najmłodszych państw Europy, ale zabytki, które można tam zobaczyć, pamiętają czasy Rzymian, Wenecjan i Habsburgów. Majestatyczne piękno Zatoki Kotorskiej zapiera decha, wspaniała śródziemnomorska kuchnia obfituje w owoce morza, oliwy i wina. Nic dziwnego, że jest to kraj coraz chętniej odwiedzany przez Polaków. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zapraszam na relacje z Czarnogóry. W czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Łukasz Walewski. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Podgoricy w Czarnogórze. Autopromocja. To już niebawem, za dwa dni w audycji porannej także. A jeśli chodzi o pozakonkursową jeszcze jedną podpowiedź, to żeby wspinastyka rytmiczna nie musiała składać się z dwóch wyrazów, może być po prostu wspindanstyką. Bardzo ładnie. Dziękuję. 7:30 minęła. Czas na skrót najnowszych informacji, które ma dla Państwa Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Posłowie PiS-u zgłoszą poprawkę do ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z nią to Krajowa Rada Sądownictwa, a nie minister sprawiedliwości, będzie wskazywała sędziów Sądu Najwyższego. Dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Sejm ma zająć się zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym jutro o 14:00. Opozycja PO, Nowoczesna, PSL zapowiada, że zrobi wszystko, by zablokować projekt ustawy, którego głównym założeniem jest przeniesienie obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Obywatele RP zapowiadają kolejne protesty w obronie niezawisłych sądów. Szefowa gabinetu premier Beaty Szydło Elżbieta Witek mówiła przed chwilą w radiowej jedynce, że nie może być tak, że sądownictwo nie podlega żadnej kontroli. Jeszcze kilka godzin mogą potrwać utrudnienia w ruchu na Krajowej 12 między Piotrkowem Trybunalskim i Sulejowem. W miejscowości Poniatów cysterna zderzyła się z samochodem osobowym. 7 osób zostało rannych, ale na szczęście obrażenia nie zagrażają ich życiu. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego doszło do wypadku. Wiadomo, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Wenezuelska opozycja wezwała do strajku generalnego w najbliższy czwartek. Celem 24-godzinnego protestu będzie wywarcie presji na prezydenta Maduro, by odstąpił od zmiany konstytucji, powiedział opozycyjny deputowany Freddy Guevara. Wczoraj Donald Trump ostrzegł prezydenta Wenezueli przed zmianą konstytucji i władzą dyktatorską. W serwisie 8 m.in. o tym, co dziś będzie robiła w Polsce brytyjska para książęca. A teraz ekonomia. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyrga, dzień dobry. Dzień dobry. Ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego prognozują, że wzrost gospodarczy Polski w tym roku wyniesie 3,6%. Eksperci radzą, by wykorzystać obecną dobrą koniunkturę gospodarczą i rozpocząć konsolidację finansów w jak najszybszym terminie. Jak wyjaśnia raport MFW, dużym wyzwaniem dla rynku może być w przyszłości niedobór pracowników. Polska ma jeden z najniższych w Unii Europejskiej współczynnik urodzeń. Ekonomiści wskazują też na dużą emigrację z Polski i niedopasowanie kwalifikacji pracowników do oczekiwań pracodawców. Więcej o tym w informatorze ekonomicznym o 9:30. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Dzisiaj także Główny Urząd Statystyczny opublikuje ważne dane dotyczące polskiego rynku pracy. Dowiemy się, ile przeciętnie zarabialiśmy w czerwcu i jak wiele osób było zatrudnionych w skali całego kraju. W ostatnich miesiącach tempo wzrostu zatrudnienia nieco spowolniło. Główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak podkreśla jednak, że ta sytuacja nie wynika z malejącego zapotrzebowania na pracowników. Wręcz przeciwnie, polskie firmy są w bardzo dobrej kondycji, są bardzo optymistyczne i ich plany zatrudnieniowe są bardzo duże, natomiast napotykamy barierę w postaci braku rąk do pracy. Piotr Bujak dodaje, że szczególnie wyczekiwane są informacje o poziomie wynagrodzeń. Jak dotychczas w polskiej gospodarce nie obserwowaliśmy silnego przyspieszenia wzrostu płac, eksplozji żądań płacowych. Dane za czerwiec pokażą, czy nadal tak jest, czy też rozpoczyna się proces szybszego wzrostu płac. A dane GUS-u o zatrudnieniu i płacach w czerwcu poznamy o 14:00. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach nie przyniosła istotnych zmian głównych indeksów. Na zamknięciu Dow Jones spadło 0,04%, Nasdaq wzrósło 0,03%, a S&P stracił 0,01%. Dużo ciekawsze informacje z rynku walutowego. Polski złoty mocny. Euro kosztuje 4,20 zł, dolar po 3,65 zł, funt brytyjski po 4,77, a 1 frank szwajcarski to w tej chwili 3,80 zł. Bardzo dziękuję. Jeśli dowiemy się, ile zarabialiśmy w czerwcu, będziemy mogli policzyć sobie, ile kostek masła da się kupić za taką średnią krajową. To może jutro te informacje sobie podamy. Albo i przypomnimy. Dzisiaj o 17:30. Zapraszamy w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, także informacje z dziedziny ekonomii. A jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj takie małe manie w pogodzie. Znaczy ma nie padać, ale ma nie padać tylko na pozostałym obszarze, bo na południu i na Pomorzu popadać może. Do tego jeszcze w górach możliwe burze. Zaś raczej słoneczny to będzie dzień i tutaj poprawa pogody zauważalna. Zresztą poprawa temperatury również, bo 19 stopni w Kołobrzegu i Suwałkach to najniższa temperatura prognozowana na dziś. 22 stopnie w Świnoujściu i we Włocławku. 25 solidarnie w Zielonej i Jeleniej Górze, a w Krośnie nawet 27. Wiatr nie będzie przeszkadzał, słaby i umiarkowany północno-zachodni, a ciśnienie spada, co niektórzy mogą odczuć. Trójka.

Podstawa gry początkującego gitarzysty. Od trzeciego progu, pierwsza i druga struna od góry i potem chyba jest siódmy, dziewiąty. O, jakoś tak. Smoke on the Water. Pozwoliłem sobie wczoraj powiedzieć, że to taki zespół, którego najbardziej ulubiona płyta, jeśli chodzi o fanów, jest płytą koncertową. I to jest pewna charakterystyka tego zespołu. Ale oczywiście każdy może mieć swoją ulubioną. Akurat trafiłeś w moim przypadku, bo płyta Made in Japan, która teraz ma poszerzoną wersję, chociaż ja raczej w głowie mam tą pierwszą, nie tylko dla mnie jest najważniejszym albumem zespołu, ale także powodem, do którego miałem kłopoty w szkole średniej. Dlaczegoż to? No, bo zamiast robić to, co powinno się robić, to ja z nią biegałem po szkole i spóźniłem się na lekcję. No tak, a wtedy jeszcze nie było takich małych słuchawek, żeby można było sobie usiąść w ostatniej ławce, włożyć do ucha słuchawki. Kompletnie nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby tą winylową płytę, która była w przeciwieństwie do kompaktu efektowna, trzymać pod pachą i żeby wszyscy widzieli. Od dziś. Deep Purple po 7:30 z wspaniałymi zapowiedziami tych utworów, opowieściami. Bardzo barwnie opowiadają. Są dwie możliwości. Albo są po prostu świetnymi rozmówcami, albo opowiadali to już tyle razy, że mają w głowie te historie zakodowane na pamięć, bo rzeczywiście bez namysłu piękna opowieść taka, jak na przykład o pierwszym z naszych dzisiejszych utworów. Back when we were doing Deep Purple in Rock. Robiliśmy wtedy Deep Purple in Rock. Skończyliśmy album. Wytwórnia mówi, potrzebny singiel. My na to, nie, my nie jesteśmy zespołem singlowym. A oni, nieważne jak to nazwiemy, potrzebny, dobrze brzmiący numer. Weszliśmy do studia, pobawiliśmy się różnymi riffami, ale nie mieliśmy na to zupełnie ochoty, więc przenieśliśmy się do pubu i strasznie się upiliśmy. Wróciliśmy do studia i Richie Blackmore zagrał Summertime w wersji Rickiego Nelsona. Wplątał w to riff, wokół którego zaczęliśmy improwizować. Po chwili już mieliśmy aranż i trzeba było ulepić z tego piosenkę. Tytuł Black Knight ukradliśmy ze starego numeru Artura Aleksandra, który w niczym nie przypominał naszego. Na tym etapie miała to być najwyżej strona bez singla. Nie przejmowaliśmy się ani trochę i napisaliśmy najgłupszy tekst, jaki przyszedł nam do głowy. Nazajutrz ludzie z wytwórni zachwyceni. Mamy to! Nie możecie tego pokazać światu. Ale pokazali. I reszta jest historią. Maybe I'll find I już wiem, że to zagra o poranku. Na pewno zagra. Taki zespół z taką muzyką. To jest potężna dawka energii. Bardzo się cieszymy. Do końca wakacji, tak? Tak. Przyznaję się, że przez te wszystkie lata nie przysłuchiwałem się zbyt uważnie tekstowi piosenki Black Knight. A teraz wiem, że to najgłupszy tekst według zespołu, jaki kiedykolwiek popełni. Będzie okazja, żeby też przyjrzeć się, przysłuchać innym utworom. No, zespół z też ze zmieniającym się wokalistą, o ile dobrze kojarzę. Ze zmieniającym się składem. No, to też mocno. Natomiast ja jestem zbudowany przede wszystkim tym, jak oni teraz podchodzą do grania muzyki, bo są tak kompletnie nienadęci, tak już wyluzowani, że mogą wszystko i być może to spowodowało, że ostatnia płyta jest dla wszystkich, nie tylko tych najbardziej zagorzałych fanów, zaskoczeniem, bo jest po prostu bardzo dobra, taki kolejny klasyk zespołu zagrany na absolutnym luzie. A jeśli ktoś z Państwa dopiero rozpoczyna wertowanie encyklopedii rockowej, no to będzie nam miło, jeśli będą Państwo po 7.30 z nami o poranku. Przedstawimy literkę D, jak Deep Purple. Piotr Metz, bardzo dziękuję. Dziękuję. Prosto z Jarocina niemalże, gdzie też nie zabrakło tego zespołu. No to jeszcze o poranku zagrają. Za 13,5 minuty godzina 8, ranek@polskiradio.pl albo 71335. No i nasz telefon 227 także czynny. A wiesz, ta gitara brzmi... Slide to się chyba trochę nazywa. No to hej. Jeszcze w sprawie Deep Purple pan słuchacz, pan Darek napisał: kochani redaktorzy, przez was nie można normalnie pracować. Dziękujemy. Lata 70. Dzielnica Łodzi, Teofilów, oczywiście blokowisko, brak domofonów. i cała grupa młodych ludzi, która zwołuje się na to, żeby wejść, posiedzieć pod blokiem, wygwizdanym refrenem Black Knight. I dopiero teraz usłyszałem o okolicznościach powstania. Więc no, banan i pozdrowienia dla całej paczki z Teofilowa. Pozdrawiamy całą paczkę z Teofilowa, zwłaszcza, że kolega i ja troszeczkę również. No to łodziaki. Łodziaki. Po prostu. Za 9:08. Muzyczny rozkład jazdy. A kolega to oczywiście Marcin Pośpiech, który ma dla Państwa informacje koncertowe, ale nie tylko ze świata muzyki i teraz tak powiedzmy nawet wszechświata, bo wychodzimy poza granicę. Zgadza się. Zaczynam od rankingu. Dziennikarze portalu Loudwire postanowili wybrać 10 najlepszych metalowych riffów lat 90. Pierwsza piątka wygląda następująco. Man in the Box, Alice in Chains. Czwarte miejsce Cannibal Corpse, Hammer Smashed Face. Trzecie miejsce Megadeth, Holy Wars, The Punishment Due. Drugie miejsce Pantera Walk, a pierwsze miejsce to pytanie do Ciebie. Co twoim zdaniem, jaki riff twoim zdaniem był najlepszy w latach 90? W 90, no bo dzisiaj wspomniałem riff Smoke on the Water, ale to znacznie wcześniej. Riff lat 90. Ale to metalowe? Metalowe. No to troszkę, nie wiem, ale coś z Metallica mi tutaj gdzieś chodzi. No dobrze, to poprosimy. Enter Sandman? Oczywiście, Metallica, Enter Sandman. Naprawdę udało mi się trafić, ale to rzeczywiście jest coś tak znanego i oczywistego, że chyba nie zaskakuje i z tym wyborem możemy się zgodzić. A propos Metallica, James Hetfield został zapytany przez amerykańską radiostację Reef, czy kiedykolwiek rozważał nagranie solowej płyty. Wokalista i gitarzysta grupy stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. Jak powiedział, Metallica to właściwie mój solowy projekt. W Metallice robię to, co chcę. Tworzę piosenki, które sprawiają mi radość. Jeśli zostaną nagrane przez Metallicę, to jeszcze lepiej. Nie mam potrzeby nagrywania niczego solo. Nie mam też na to czasu, podsumował James Hetfield. Zmieniamy temat, odchodzimy od metalu. Nie milkną komentarze i kontrowersje wokół jutrzejszego koncertu Radiohead w Tel Awiwie. O co chodzi? Roger Waters usilnie namawiał Toma Yorka do odwołania występu w Izraelu, podobno nie przebierając w słowach i znając wypowiedzi Rogera Watersa, pewnie tak było. Były basista i wokalista Pink Floyd wielokrotnie próbował się skontaktować z Tomem Yorkiem i namówić go do zmiany planów. Według relacji Watersa również Brian Eno nie był w stanie przekonać lidera Radiohead, a rezygnacja z koncertu miała być aktem solidarności z ruchem nawołującym do całkowitego bojkotu kulturalnego Izraela. Bojkot miałby zakończyć się w momencie, w którym uchodźcy palestyńscy otrzymaliby prawo do powrotu oraz zakończyłaby się okupacja i kolonizacja terytoriów palestyńskich. Tom York zapewnia, że zespół nie wycofa się z koncertu. Występowanie w danym kraju nie jest równoznaczne z popieraniem jego rządu, a w obronie Radiohead stanął Michael Stipe z R.E.M. Wspieram Radiohead i jego decyzję. Miejmy nadzieję, że dalszy dialog pomoże w zakończeniu okupacji i doprowadzi do pokojowego rozwiązania. Tak czy inaczej, sprawa została nagłośniona i o to chyba też Rogerowi Watersowi chodziło. Jeszcze odrobina polityki w muzyce, ale tym razem z przymrużeniem oka, chociaż kto wie, co wydarzy się za oceanem. Kid Rock oświadczył, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach do Senatu z ramienia Partii Republikańskiej. Potwierdził tym samym krążące od kilku dni plotki. W nowym wpisie na swojej stronie internetowej artysta poinformował, że w najbliższych dniach złoży odpowiednie dokumenty i rozpocznie kampanię wyborczą. I może jeszcze najbogatsi artyści w ubiegłym roku. Na pierwszym miejscu Beyoncé, $62 miliony, tyle zarobiła. Guns N' Roses, $42 miliony. Bruce Springsteen, troszkę mniej, też $42 miliony, ale 200 tysięcy. Adele, $37 milionów. Coldplay, $32 300 000. Czyli da się wierzyć z grania. Tak, Justin Bieber, $30 milionów, ale coś cienko wszędzie Justin ostatnio. Bieber, przepraszam. Chyba właśnie tak, chociaż tu pewności nie mam. No dobrze, zostawmy. Wróćmy do tego riffu numer jeden. Tak wybrali eksperci, tak wybrali fani. Bardzo się cieszymy, pod wyborem się podpisujemy. Za 6 minut godzina 8, no to nie będziemy przeszkadzać, nie grają ten riff. Młodzi gitarzyści, gitary w dłonie. We'll be right back.